بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شروط قبول العمل، مشرطي كقبلي وعمل، sharti za kukubaliwa amali na Allah subhanahu wa ta'ala. Amali ambazo anazifanya muislam haziwezi kukubaliwa na Allah ila kwa kutimia masharti haya. Swali la kwanza, ma hiya shurutu qabuli al-amal, ni yapi masharti ya kukubaliwa matendo ya mja? Ma hiya shurutu qabuli al-amal, ni yapi masharti ya kukubaliwa matendo anayoyafanya mwanadamu? Jawab, shurutu qabuli al-amal inda Allah thalatha. Masharti ya kukubaliwa matendo wa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni matatu. Al-awwalu, sharti la kwanza, al-imanu billahi wa tawhidihi. Al-imanu billahi wa tawhidihi. Kavizuri. Ni kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Allah. Kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani iliyothibiti katika moyo, ikatamkwa katika ulimi, na ikatendwa katika viungo vya mja. Watauhiduhu, na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Sheikh ameweka ibara mbili, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Kumuamini Allah na kufanya nini? Na kumpwekesha. Kwa sababu kitendo cha kuamini, watu wengi wanadai wanaamini, au sio? Watu wengi wanadai wanaamini. Ameleta ibara ya pili kwa sababu ya kubainisha ibara ya kwanza, kwamba kuna watu wanadai wanaamini lakini bado hawajampwekesha Allah katika ibada zake. Wama ya'budu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Na wala hutapata watu wengi wanamwabudu Allah ila utakuta pia ni washirikina. Kwa hiyo kama watu hawatampwekesha Allah tabaraka wa ta'ala, basi pia imani yao haitakuwa na faida. Kwa hiyo tunasema sharti la kwanza ni nini? Al-imanu billahi wa tauhidi. Na ibara hii inakuja kuwa wazi kuliko ukisema sharti ya kwanza ni Uislamu. Inakuwa wazi zaidi kuliko kusema sharti ya kwanza ni nini? Uislamu. Kwa sababu Uislamu, watu wengi wanadai ni Waislamu na wengi wao ndio washirikina. Kwa sharti la kwanza ni watu wamuamini Allah tabaraka wa ta'ala na wampwekeshe Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihat, hakika wale walio amini. Ametanguliza ibara ya kuamini. Na wakatenda matendo mema. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itakuwa kwa watu hawa pepo ya firdausi ndiyo makazi yao. Naam. Na al-amalu salih illa alladhina inna alladhina amanu wa amilu salihat, hakika wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema. Matendo mema, ili yawe matendo mema yanahitaji masharti mangapi? Matendo ili yaitwe matendo mema yanahitaji masharti mangapi? La kwanza na la pili. Ikhlas na nia, tofauti yake nini? Ikhlas wa nia. Neno moja au tunawili tofauti? Kama neno moja, lakini pia kila moja inakuta lina maana zinaenda kufanana. Mwingine? Ikhlas wa mutaba. Matendo ili yaweze kuwa mema yanahitaji masharti matatu. Al-amalu salih inahitaji masharti mangapi? Matatu. Al-imanu billahi wa tauhidihi. Al-ikhlasu al-amalu lillah. Al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alayhi sallam. Nimeshaelewa sasa. Kwa sharti la kwanza ni hili hili. Ndio linazalisha al-amalu as-salih. Kwa nini? Kwa sababu kwa kafiri hakuna amalu saleh. Kwa mushrik hakuna amalu saleh. Watu hawa ambao wamemwamini Allah na wakatenda matendo mema, kanat lahumul jannatu firdausi nuzula, itakuwa pepo ya firdausi kwao ndio makazi yao. Waqala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim, na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, sema uambie Muhammad, yani sema, alikuwa kimusia sahaba wake akamwambia qul, sema amantu billahi, nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha weka msimamo. Usiweki msimamo pasipokuwa na imani, usiweki imani pasipokuwa na elimu. Simeleka vizuri? Kwa hiyo jambo la kwanza ni imani, jambo la pili ni nini? Ni msimamo. Rawahu Muslim. Thani ya shati la pili, al-ikhlasu, ni kuitakasa amali. Wa huwa al-amalu lillah, ni kufanya amali kwa ajili ya Allah. Bighairi riyain wala sumatin, bila kujionyesha kwa watu wala kutafuta nini? Suma, kutafuta ukubwa, kutafuta umaarufu au kutafuta heshima kwa watu. Waqala subhanahu wa ta'ala, fad'u Allah mukhlisina lahu dina, muombeni Allah mkiwa ni wenye kumtakasia yeye dini yake subhanahu wa ta'ala. Kuitakasa dini kwa Allah ni kutoingiza aina yoyote katika aina za shirki. Suratul Ghafir 41. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله يوتذكى اسم لا اله الا الله اكتوى شهاده هي كاينجيا katika uislamu akakubali uislamu aitamke shahada hii mukhlisan akiwa ameitakasa katika nafsi yake, manake ameitakasa hiyo ikhlas na shirki, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Sahihun, ni hadithi sahihi, rawahu albazzar wa ghairi. Sharti la tatu, almuwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul, almuwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul, ni kuwafiki, kupatia vile alivyokuja navyo mtume, kupatia muongozo aliyokuja nao mtume, kupatia maelekezo aliyokuelekeza mtume katika jambo lolote la amali ambalo unalifanya ukiwa unatarajia kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shoti la ngapi? Tatu. Kala Allahu ta'ala, wama atakumur rasulu fakhuduhu, na yale mafunzo na maelekezo aliyokuleteeni mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yachukueni mwefanyie kazi. Wama nahakum anhu fantahu, na yale alokukatazeni mtume sallallahu alayhi wa sallama, yawacheni. Suratul Hashri aya 7. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan, yoyote ambaye atafanya matendo, laisa alayhi amruna, matendo yale yakawa hayamo katika mafundisho yetu, hatujatoa muongozo kama huo, fahuwa raddun, basi matendo haya, ghairu makbulin, hayatakubaliwa, yatarejeshwa kwa yule mtu aliyefanya, hayatakuwa na malipo yoyote mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Rawahu Muslim. Tujifundisha katika mlango huu, matendo mema au matendo hayakubaliwi kwa Allah ila yawe na masharti mangapi? Matatu. Sharti la kwanza tumesema nini? Ha? Al-imanu billahi wa tauhidi. Sawa sawa. Sharti ya pili? Al-ikhlasu al-amali lillah. Sharti la tatu? Al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Tayib, akitokea mtu mushriki akajenga msikiti, anapata thawabu? Na kwa nini hapati? Kwa sababu hajampwekesha Allah, amevunja msingi wa kwanza tauhidi. Akitokea sahibul bid'a akafanya amali ya khairi, alafu akafanya kinyume na muongozo wa mtume, atapata malipo? Kwa hiyo mtu asijenge hoja kwamba mimi nimefanya kwa ajili ya Allah, mimi nitafuta radhi za Allah. Na hivi unavyofanya ndivyo ulivyoelekezwa kufanya. Umeshaelewa sasa? Kwamba pamoja na kwamba una ikhlasi, hakuna anayekanusha. Lakini utaratibu wa ufanyaji watakiwa ufanye ulivyoelekezwa na Mtume. Allah alipotuambia tumuabudu, hakututaka kila mmoja atumie akili zake kuabudu. Alituletea mitume, wale mitume watufundishe namna ya kuabudu. Kwa lazima tuabudu vile tulivyofundishwa na mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mmeshaelewa vizuri? Naam. Kwa hiyo ikhlasi peke yake haitoshi bila nini? Bila mutaba, wala mutaba peke yake hautoshi kwa Muislam bila nini? Bila ikhlasi. Ama kwa asiyekuwa Muislam, wajib sharti la tatu al-imanu billahi wa tawhidi. Nadhani tumefahamiana vizuri. Inshallah tutaendelea kesho na mlango wa pili, sababu mlango huu unaofuatia ni mrefu kuliko mlango huo mwingine. Na tutaendelea na kitabu chetu cha Aqidatul Islamia. Tutaangalia namna ya kuvipanga vitabu hivi ili viende vizuri na tuweze kumaliza vyote katika msimu huu wa masomo yetu. Allah akitupa tawfiki. Wa sallallahu wa sallimu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.